Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smilte, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Jesus Christ, vej til fred hos Jesus Christ, vej til fred hos Jesus Christ.